سورة القصص درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم باغرز جراو ببللشدي فيقولون ببلشي أين شركائي الذين كنتم تزعمون كم زيدي دبرخي خوندان زما آغا چوي تاسو باغي باندي گمان كونكيم الله تبارك وتعالى چکل دي رو غاڑي او روز د اخرت مخشر یا عدالت الله تبارک وتعالى لګیدلې او په دنیا کې د الله تبارک وتعالى سره چا څوک شریک ګرځولي او د الله تبارک وتعالى صفات چاله ورکړي نو دغه کسان به الله تبارک وتعالى راوبلي او ورته به وایي چې راولي کنه هغه شریکان لګ مخامخی کوي چې تاسو ما سره د برخي خوندان جوړ کړیو چې دا د ټوخي ذمہدار دی، دا د تبي ذمہدار دی، دا د ګزن ذمہدار دی، دا د شلی او د ګډ ذمہدار دی، دا د ننکو خکولو ذمہدار دی، دا د سر درد والا خکولو والا دی. مختلف قسم خلکو ځان له جوړ کړی دی، راوړی راوی خی لګ اوم دغه نمونه آیات مخکې به هاس آٹھ نمبر آیات کې تیر شو و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون به هاس آٹھ نمبر آیات کې. او هغې پسې د دې خبرې ذکر کړیو چې کله په دې مایې د عذاب وینا ثابته شي نو بیا به دې وایي چې یا الله دغه دي چې مونږ یې گمراهان کړیو. نو هغې به په خپله اقرار وکړي چې او مونږ خو گمراهان وو، موږ دی گمراهان کړی دی خو موږ پخپله گمراهانو. اوس موږ الله تبارک وتعالی ته بیزاری اختیارو، نو سبا یې حال هغه میدان کې چې تا مانی چا مانی تا بروسه کوله، چا مانی تا یقین کو هغه ستا په خلاف مانی. په دنیا کې خو یو بل لغاړی ورکوي چې کله د شرک هغه ځایونو کې یو ځای کیږي، دا زما مشر دی او وی دا زما مورید دی، او وی دا زما پیر دی، دا زما علم دی، او دا زما مقتدی او زما طالب دی. نو سبه حال دغه وخت نو هلته دا خبرې کړې وي او دارنګې پیغمبران به راوبللی شي او د پیغمبرانو په مخ کې به دا خبره وکشي چې تاسو د پیغمبرانو ته څه جواب ورکړی و. نو دغه ټیم کې وګوره دغه حالت هغه ټول حالت یې ذکر کو. الله تبارک وتعالی ذکر کړو چې الله تبارک وتعالی لره اختیار دی او بغیر داغ نه بل څوک کارساز نشته. دنیا او آخرت کې لایق د ستاینې هغه دی، په کار دی چې بل چا د پاره ستاینه ونه کړی شي. نو دلته وایي راولی کنه چې تاسو شریکان جوړ کړي وو، لږ وی خیې څه طاقت دی او څه دي ستاسو امداد کولی شي چې ستاسو پې ګمانونه وو. ونزعنا من كل امه اورا پابسو منغا دهر یومت ن شهیدن گوا فقلنا نو بو یومنغا هاتو برهانکم اراوڑی دلیل استاسو فعلمون پو بشی ان الحق لله چه حق الله لرده ودل عنهم ما كانوا يفترون او رک پشی د دینا آغا چو دی پا درو مانی جوڑول پا دنیا کی. اللہ تبارک و تعالی با التا دا هر یو امتنا گوا کون کی را پاسی آگوا کون کی اول دا چه دا قوم او دا امت دا ہدایت تفارا اول اللہ تبارک و تعالی سوکرا لیگی پیغمبران او سره ور سره د پیغمبرانو سره چې د پیغمبرانو د لارې طرف ته دعوت ورکوونکي خلکو هغې د الله په دین باندې چلیدل، دا به الله تبارک وتعالی راپاسی د هر امت نه د حق دا ملګري. نو په دغه ټیم کې دغه پیغمبران چې الله تبارک وتعالی او د دې پیغمبرانو هغه ملګري الله تبارک وتعالی را فاسي، نو دغه پیغمبران با چې دغه قومونو د حق سره خلاف کړي نو هغې به ګواهۍ په هغې سره وکړي، نو دا ګواهۍ به چې ودرېږي او برابرې شي نو الله تبارک وتعالی به وفرمایي چې تاسو ته خو ما پیغمبران در لیږلي وو، دا ګواهان وشوې او د پیغمبرانو تابعدار مې در لیږلي وو، ګواهان وشوې، تاسو د پیغمبرانو خبره نه منله نو راوړئ که نه هاتو برهانکم، تاسو سره څه دلیل و؟ د دلیل دلالت تفاره خو قرآن دی او سنت ته پیغمبر دی. چې یو عالم په خپل چم کې په خپله محله کې په خپل کلی کې په خپل خار کې هغه دعوت د شرک او د بدعت چلی او د قیامت پرز الله تبارک وتعالی او فرمایي چې تا د شرک او د بدعت تا دعوت چلو هاتو برهانکم، تا سره څه دلیل و چې تا دا کار کو؟ پیش کولی شي دنیا کې ته تی تپوس کوی راوړه دلیل پیش کولی شي چې غیر الله را مدد کیږي؟ د نبی علیه السلام د طریقې په خلاف د سنت په خلاف باندې یو سړی بدعت کوي، بدعت باندې دلیل شته؟ په بدعت دلیل نشته. الله پاک وایي هاتو برهانکم، راوړئ دلیل تاسو چې تا بدعت کو، کار به د ثواب کوي. ویره دا خو د ثواب کار دی، ثواب کار ته چا بد ویلی دی؟ وته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوه رالی، سمجھدار رالی. یا استغفر الله، نبی علیہ السلام په خپله پیغمبرۍ کې مونږ ته نیمګړتیا کړې ده. افسوس چې په دې خبره خلک پوه شي، بدعت دومره ناکار رسی دی. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار. بدعت ټوله گمراهي ده. یو سړی به خخ کلی ګیره به پریخي، د جمعې پر ورځ به ډنګورې ورسره ای، خلکو ته به خطبه بیانای او کوي به بدعت. هغه جمعات صحابه رضوان الله اجمعین وی په هغې کې مونږ ته اور لګول غوره ښکاري چې په کوم جومات کې بدعت کیږي. الله تبارک وتعالی وفرمایي چې تاسو په پیغمبر درغلی وو، د پیغمبر تابعدارو یو لار اختیار کړې وه، تاسو د هغې په خلاف کومه لار اختیار کړې وه، راوړئ دلیل. فعلمو، اوس ورته وایه نو نه پوهېږي، وایه شرک او بدعت ډېر ناکاره سیز دی، اوس نه پوهېږي چې چا ضد نیولي. یو چې هدایت الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته وشي، عمر رضی الله تعالی عنه د تورې په لاس نبی علیه السلام پسې روان دی، خو الله تبارک وتعالی ورته هدایت کوي. او بل طرف ته نبی علیه السلام ابو طالب ته د مرګ په وخت کې وایي، یا ابو طالب زما تره دا کلمه وایه چې اشهد ان لا اله الا الله، الله آیات نازل کړه، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. پیغمبر ته چاته هدایت نشه کولی. بل طرف ته عمر رضی الله تعالی عنه وایي د نبی علیه السلام سټ زهوم، الله تبارک وتعالی ورته هدایت کوي. سبای حال دا خلکو چې دغې نه تپوس وشي چې هاتو برهانکم او دلیل وسره په عالمو نو پوه به شي. اوس ورته دنیا کې وایه راشه ځان پوه که قرآن ته کینه، قرآن ته نه کینی. واعتصمو بحبل الله جميعا، د الله په قرآن باندې مونږلي امت نن ټول چنګ ونګ دی. نبی علیه السلام ویلي 73 پرکې به تاسو کې جوړیږي، یو پرکه به هغه نجات والی، هغه به څوکي؟ قرآن. نبی علیه السلام سلویخ کالا دعوت ورکړی. نبی علیه السلام سلویخ کالا په مکه کې تیر کړی دی، چا چرته اورېدی دی چې چا ووغت دعوت ته لاسه؟ سلویخ کالا پس چې کله الله تبارک وتعالی ورته وایي انذر عشیرتک الاقربین، د کوه صفا هغه ډیری باندې چې خلک راجمع کو، اول وته ابو لهب وی تبا لک اجمعتنا لسائر اليوم هذه، تباشی تا موږ د دې لپاره جمع کو چې او الله ارسکای الله پاک آیاتونه نازل کړه. تبت یدا ابی لهب وتب. خدا دې دغه واقع سره خاص نه دی ځکه چې تبت یدا ابی لهب وتب لازان له د کوه صفا په وخت کې چې الله نبی علی السلام کوم خلق را جمع کړو نو په هغه وخت کې چې کوم دین خلکو د دې دین نه د دې کلمې نه انکار کړو چې موږ دا نه منو. نو نبی علی السلام پس کله چې کله قران نزول شروع شو نو قران زمنګ دلیل لے نو الله تبارک وتعالى وای چې هاتو برهانکم راوړی په عالمونو په بشه ان الحق لله چې حق الله لره دی. یاره وس خبره چې پیغمبرانو کومه کوله صحیح وا قران چې کومه خبره کوله هغه صحیح وا حق الله لره دی. الله کتاب حق ویلو ودل عنهم ما كانوا يفترون. بابا جی کاکا جی مولای صاحب پیر صاحب دا به ټول تیر شي هیڅوک پنی بیا دل عنهم رک بشی د دینه ما کانو یفترون هغه چې دی په دروغ جوړول چې چاله درجه ورکولې دا به ټول تیر شي. ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون چې وو د قوم د موسی علی السلام نو په بغا علیهم نو زیاته او په دې باندې و آتیناه من الکنوز ورکړو موږ دته د خزانو نه ما آغا ان مفاتحه چې کنجیان د هغې لتنو بالعصبة اولی القوه اړولې به شوې په یو ډلې باندې چې هغه به و خاوندان د طاقت. اذ قال له قومه کله چې وی دته قوم د لا تفرح مه مستېږه ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله تعالی مینه نه کوي د مستی کوونکو سره. تزهید په دنیا ورکی د دنیا نه بیرغبتی په واقعیا د قارون چې الله قارون له ډیر مال او دولت ورکړو ډیر مال دولت یې ورکړو او قارون چې کم دی فبغا علیهم نو زیاتې وکړو په دې خلکو باندې او دی او د چا ده د قوم د موسی علیه السلام نه. او بعضی مفسرین علمای کرام لیکلي دي چې د موسی علیه السلام د ترزویو والله علم لیکن قوم دلته ویلې شوې دی چې د قوم د موسی علیه السلام نه بني اسرائیلو نه. په بغا علیهم نو زیاتې وکړو بعضی خلکو سره چې مال دولت راشي پیسې ټکې نو په بل باندې ظلم او زیاتې شروع کی ظلم او زیاتې د دې پیسې د وجې نه څومره وخت په دا پیسه تا سره یي 50 کاله شپېته کاله او یا کاله اتیا کاله سل کاله او بیا بسی بیا هیڅ شی نشته. نو ته دا پیسه چې د تا نه پاتې کیدونکې ده او چې کله قبر ته کوزیږي نو دوه پنځه شپږ ګزه او یعنې کفن هغه ته د ځان سره اوسې نور شته هر څه دلته پاتې شي. نو قارون له مال الله پاک ورکړی نو بعضې خلکو له چې مال ورکي الله تبارک وتعالی نو هغې د خلکو باندې د تکبر خپل تکبر په خلکو باندې استعمالی او زیاتې په خلکو باندې کوي د هغې د وجې نه نو زیاتې یې کو او الله پاک وایي داسې خزانې مې ولا ورکړې وي چې چابیانې د هغې به خاوندانو د طاقت والو ډلې والو بالعصبة هغه ډله دا د څو کسانو ډله بعضو لیکلي دي چې د دریو نوالې تر د لسو پورې او په قرآن کې هم راځي چې کله یوسف علیه السلام متعلق خپلو وروڼو پلار ته وي چې ته دې موږ سره پرېکړه پرېږده هغې وي زه اخاف یاکله الذئب نو هغې ورته ووایي که چېرې دی زموږ نه شرم وخوړه نو موږ خو غټه ډله یو موږ خو غټه ډله یو. نو مطلب دا چې د ډلې هغه څو کسانو لس کسانو نو د لسو پورې هم په قرآن کې په سورة یوسف کې د لسو کسانو د پاره هم چې کوم دی اولو العصبة استعمال شوی دی قالو لئن اکله الذئب ونحن عصبة که چېرې وخوري دلره شرمخ او موږ یو ډله نو ډله په قرآن کې سورة یوسف کې د لسو کسانو هم ذکر شوی ده. او دارنګې بعضی علمای کرامو څلوېښتو پورې هم لیکلي دي او یو پورې هم لیکلي دي خو بهر حال ډله چې چابیانې د هغې نو خزانې به څومره وي چې چابیانې د هغې اغه خوندانو د طاقت والو بوچتولي نو الله لم د چا خزانو کې بسو. از قال له قومه کله چوي د تقوم د دو لا تفرح ممستيگا مستی مکوا نیو مستی اغه دا چې اغه د پاره د زجر او د پاره د زور نه د لکه دلته چې څنګه ذکر شوی دا او یو خوشحالي اغه دا چې سړی د دین د وجه نه خوشحاليږي لکه څنګه چې سورۃ الیونس کې 58 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. یعنی وای ورته چې په فضل د الله تبارک وتعالى سره او پر رحمت د الله سره فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هغه غوره دی د هغې نه چې دې جمع کوي، یعنی قرآن او سنت معنی خوشاله شه چې دا د الله تبارک وتعالى درکړي، دا الله په دین باندې خوشاله شن. دغه خوشحالي دا یو نعمت دی، یو خوشحالي په دولت باندې، هغه خوشحالي او مستی چې د حد نه ته تجاوز کوي، نو هغه خوشحالي چې کم دی نو منه ده په اسلام کې او په دین کې. نو د دې وجه نه دی ورته وایي هغه مستی مه کوه په مال او په دولت باندې چې هغه سبب د بل دپاره تجاوز ګرځي، زیاتې کول ګرځي. ان الله لا يحب الفرحين، يقينا الله تعالى مين نكاي دمستكون كسرا. وبتغي بما آتاك الله الدار الاخره، ولټوا اغا چې درکړه الله تاتا سشي مال او دولت پاغي معنی ولټو کور د اخرت. ولا تنس نصيبك وميروا اغيسستا من الدنيا د دنيانا واحسن نيكك وكما احسن الله اليك، لك څنګه چې الله خکړي دي تاسرا. ولا تبغي الفساد في الارض، او ملټه و فساد پزمګه کې. ان الله یقینا الله تعالی چې لا يحب المفسدين، من نکید فساد کوونکو سره. یعنی مطلب دا چې الله د مال او دولت درکړي دي، دا مال او دولت دا ته د الله په دین کې استعمال کا، دا الله په سبیل الله د فاره، دا الله د دین د لټولو د فاره چې په هغې باندې د آخرت خیال وساتلی شي د دنیا په مقابله کې. د دنیا خپل کارونه سړی مال او دولت دې د پاره ګټي چې زما د دنیا ژوند او زما بل ته محتاجي او دارنګې زما د دنیا کوم ضرورتونه دي چې آپی زه پوره کوم، دغه نعمت والا پیسې دي. خو چې د الله تبارک وتعالی یره پکې، د الله حق ادا کول پکې، د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کوم په مال او په دولت کې کوم حکم دی چې هغه حکم ولټول شي چې په مال او په دولت د پاره الله تبارک وتعالی زما د پاره کوم حدود مقرر کړی دي چې دا حدودو نه زه تجاوز و نه کوم. نو د دې وجه نه ولټوه په دې باندې کور د آخرت، او تا ته پته نشته چې دنیا کومه حیصه ده، نو هغه تا ته میلاویږي. او دارنګې ښه کوه څنګه چې الله تبارک وتعالی تا سره ښه کړی دي، څنګه چې الله در باندې احسان کړی دی، دغه احسان ته پکار دی چې په ضرورت مندو باندې وموکې چې د چا ضرورت دی. ولا تبغي الفساد في الارض، او ملټه او فساد په ځمکه کې چې څوک ظلم او زیاتې کوي او د حد نه تجاوز کوي دا فساد کول دي، نو دا فساد مکوا. ان الله لا يحب المفسدين، یقینا الله تعالی مینه نه کوي د فسادیانو سره. قال نو ويل دي کارون انما اوتیته، یقینا راکړی شوی دی ماته دا علی علم عندي د وجدا کلمندای زمانہ. اولم یعلم آیا نفویږی دی ان الله قد اهلک من قبلی، چې یقینا الله تعالی تحقیق تبا کړی دی مخکې ددنا، من القرون د پیړونا، من هو اشد منهم قوه، هغه څوک چې هغه سختو ددنه په طاقت کې، و اکثر جمعا او ډیر په جمع کې، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، او تپوس پونشی د گناهونو د دوی د مجرمانو نه. الله تبارک وتعالى فرمای چې د وګرا د کارون چې کله دا خبر اورته شو چې په دې کې د الله رضا ولټوا او د الله تبارک وتعالى د مخلوق سره احسان وکا، نو دی ویزا تاسو زما په مال کې تصرف او اختیار لرئ، او تاسو زما د مال کې اختیار لرئ، تاسو ته پته نشته چې دا مال ما په کومه طریقه ګټلې دی، دا ما په خپل عقل مندای ماندې، په خپل هنر ماندې، په خپل علم ماندې، په خپل پوهه ماندې، په خپل چالاکۍ ماندې دا ما ګټلې دی. نو الله تبارک وتعالى وایي کچر ډیر یو مالدار سړی شي لکه کارون چې دی، نو کارون ولی په تیرو خلکو باندې نظر نزغلی چې الله تبارک وتعالی د دنه ول ډیر څه ورکړي وو، لاړل تباه و برباد شو چې هغه د دنه زیاتو په قوت کې او زیاتو په جمع کولو د مالونو کې، خو الله تبارک وتعالی پې تبعی راوستې ده او د دې سره په خوا کې بادشاهي د فرعون چې څومره وخت تیره شوې وه او څومره پراعنا څومره فرعونیان تیر شوي وو او څومره څومره آبادۍ هغې جوړې کړې وې، څومره څومره د هغې قوت و څومره څومره د هغې طاقت و، د هغې نه مخکې وګوره قوم سمود، قوم عاد، دارنګې نور د قوم د نوح علیه السلام، قوم د نورو پیغمبرانو لوط علیه السلام، دارنګې د نورو پیغمبرانو چې الله تبارک وتعالی د هغې وګوره هغه قومونو چې کله خلاف وکړو او هغې سره ډیر څه وو الله تبارک وتعالی پې تباهي راوسته، آیا هغې مال او دولت او طاقت د هغې عذاب نه هغې بچ کړی شو؟ ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، او تپوس په اونشي د ګناهونو د دوی د مجرمانو نه، د ګناهونو د دوی نه یعنی د مجرمانو نه پس د غورځېدو نه جهنم ته به بیا دا تپوس نی د تپوس کولو ضرورت ځکه نشته چې الله نه د چا ګناهونه پټ نه دي، که په تور د زورنې بعضې مرحلو باندې تپوس کیږي نو دا د پاره د توبیخ کیږي، د پاره د شرمولو د انسان کیږي، نه د پاره د دې چې الله تبارک وتعالی ته ضرورت دی، ولی چې الله تبارک وتعالی په هر شي زبان پوه او علم دی. و یوم ینادیهم، په هغه ورځ چې روبه بللی شي دي، فیقولون، وبه ویلی شي، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کم ځای دی د برخې خاوندان زما هغه کسان چې وایي تاسو چې پې ګمانونه کول. ونزعنا من كل امه ارا پابسو منگا جدا بکو منگا دار یو متن شهیدن گوا، فقلنا نو بوایو منگا هاتو برهانکم، چراوڑی دلیل ستاسو، فعلمون پو بشی ان الحق لله، چیکنن حق الله لرده، ودول عنهم ما کانو یفترون، او رک پشی دین آغا چی دروغ جوړول په دنیا کې. ان قارون کان من قوم موسی، یقینا قارون چې وو قوم د موسی علیه السلام نو، فبغا علیهم، نو زیاته وکړه په دی باندې، و آتیناه من الکنوز، ورکړی موږ دته د خزانو نه، ما اغا ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه، چې کنجیان دا غې اړولې شوې به په یو ډلې باندې چې هغه خاوندان د طاقت. اس قال له قومو، کله چې وی د تقوم د لا تفرح، مه مستېږه، ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب الفرحین، مینه نه کوي د مستی کوونکو سره. وبتغي فيما آتاك الله دار الاخره، ولټوه هغه چې درکړه الله تا ته کور د آخرت، په هغې باندې کور د آخرت ولټوه. ولا تنس نصیبک من الدنیا، او مې روا غیسه ستا د دنیا نه، و احسن، او نیکی کو کما احسن الله الیک، لکه څنګه چې الله ښه کړی دي تا سره. ولا تبغی الفساد فی الارض، او ملټاو فساد لره په ځمکه کې، ان الله لا يحب المفسدین، یقینا الله مینه نه کوي د فسادیانو سره. قال نو وی دی کارون، انما اوتیته، یقینا هغه چې راکړی شوی دی ماته علی علم عندي، د وجد عقل مندی زما د وجنا. اولم يعلم، آیا نفویږی دی، ان الله یقینا الله تعالی چې دی، قد اهلک من قبلی، تحقیق تباه کړی دی مخکې د دنه، من القرون، د پیړونا، من هو اشد منه قوتا، هغه څوک چې د دنه په طاقت، هغه څوک چې سختو زیاتو په طاقت کې د دنه، و اکثر جمع، او زیات په مال په جمع کولو د مالونو کې. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، او تپوس په اونشي د ګناونو د دوی د مجرمانو.